procentowe są wysokie. Już niższe niż były, ale nadal wysokie. Musimy mieć oddech od polityki. Teraz dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 20 października, mija 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Oficjalne rozmowy PiSu z potencjalnymi koalicjantami mogą się rozpocząć, gdy prezydent desygnuje premiera, mówi w Trójce rzecznik rządu. W Waszyngtonie dziś szczyt Stany Zjednoczone, Unia Europejska. Jutro pierwsza okazja na bezpłatne ustawienie świateł w aucie w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Są prowadzone rozmowy dotyczące tworzenia przez Prawo i Sprawiedliwość rządu, ale oficjalnie rozpoczną się, gdy prezydent desygnuje premiera. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Siłą rzeczy nie będę tutaj zdradzał kuluarów polityki. Wszystko zależy, kto jakie deklaracje programowe złoży. Tak jak mówię, rozmowy tego typu oficjalne mogą się rozpocząć i takie jednoznaczne w momencie, gdy pan prezydent zdecyduje, komu powierza misję tworzenia rządu. W przyszłym tygodniu prezydent zaprosił na konsultacje przedstawicieli partii, które znalazły się w Sejmie. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że nie można lekceważyć słów prezydenta USA, który porównał działania Rosji wobec Ukrainy do ataku Hamasu na Izrael. Joe Biden w przemówieniu do narodu z gabinetu owalnego w Białym Domu podkreślił, że Hamas i Putin reprezentują różne zagrożenia, ale mają jedną wspólną cechę. Chcą całkowicie unicestwić demokratycznych sąsiadów. Na geopolitycznej szachownicy mamy w tej chwili globalną partię szachów, mówił Arkadiusz Mularczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia. Niewątpliwie to, co się dzieje w Izraelu, w strefie Gazy, ma również związek z wojną na Ukrainie, bo odciągnięcie uwagi świata, Stanów Zjednoczonych, Zachodu, Unii Europejskiej od Ukrainy w kierunku Izraela, Hamasu, tej wojny, która tam się toczy, na pewno nie służy Ukrainie. Dzisiaj musimy mieć świadomość, że te wszystkie państwa, które są państwami terrorystycznymi, a takim państwem jest niewątpliwie Rosja, one próbują zniszczyć świat, w którym żyjemy, świat Zachodu, świat demokracji i rozgrywają w tym przypadku właśnie tą partię na wielu różnych płaszczyznach. Prezydent USA powiedział także, że nie można pozwolić, by Rosja przejęła kontrolę nad Ukrainą, ponieważ następne w kolejności mogą być Polska lub kraje bałtyckie. Przywódcy Unii Europejskiej Ursula von der Leyen i Charles Michel spotkają się dziś w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje transatlantyckie, w tym sprawa barier handlowych. Pierwszy szczyt Stany Zjednoczone-Unia Europejska odbył się w czerwcu 2021 roku w Brukseli. Tym razem to przywódcy Unii przybyli do Waszyngtonu. Poza Ursulą von der Leyen i Charlesem Michelem, w rozmowach z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu wezmą także udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Vera Jourova, Valdis Dombrovskis i Josep Borrell. Dużą część rozmów europejscy i amerykańscy przywódcy poświęcą sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także Ukrainie. Obie strony będą chciały zademonstrować wspólne stanowisko w sprawie prawa Izraela do odpowiedzi na atak Hamasu przy poszanowaniu prawa międzynarodowego, a także mówić jednym głosem w sprawie konieczności dalszego wspierania Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją. Delegacja europejska liczyła na to, że jeszcze przed spotkaniem w Białym Domu uda się osiągnąć porozumienie w sprawie zniesienia przez Stany Zjednoczone ceł na europejską stal i aluminium, wprowadzone jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa. Ostatecznego porozumienia nie udało się jednak jeszcze wynegocjować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiedzi przejęcia mediów publicznych przez opozycję są zapowiedzią łamania prawa. Jego zdaniem zapowiedzi Donalda Tuska z kampanii wyborczej, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media publiczne, są zdumiewające, gdyż są zapowiedzią bezprawia. Nie można bezprawnie uchylać obowiązujących ustaw, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Te wszystkie zapowiedzi są po pierwsze zapowiedzią bezprawia, poza tym one są absolutnie nieskuteczne. Nie można bezprawnie uchylać ustaw. Jest, jeżeli ktoś chce zmienić ustawę, bo zawsze każda ustawa może być zmieniona, to musi wejść na drogę ustawodawczą, musi to zaakceptować Sejm, Senat i pan prezydent. Inne zmiany nie są możliwe. Krzysztof Czabański powiedział, że Telewizja Polska, Polskie Radio i PAP działają na podstawie odpowiednich ustaw i jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych możliwe byłyby tylko po zmianie prawa. Od jutra ponad 1000 stacji diagnostycznych w Polsce będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w samochodach. Rusza ogólnopolska akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Agnieszka Loch pytała kierowców w Katowicach, czy wezmą w niej udział.

Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek. Za sterami Maciej Załęcki, a w studiu pan prezydent Andrzej Sadowski. Prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry słuchaczom Trójki. Dzień dobry, panie prezydencie. I Bartosz Marczuk, zarząd PFR. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłaniamy się. No to jak jesteśmy już w komplecie, to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winienima, proszę państwa, będziemy mówić o... Porozmawiamy po prostu sobie o obietnicach wyborczych, o dziurze budżetowej, o likwidacji mediów publicznych. Takie ciekawe rzeczy będziemy dzisiaj omawiać. O KPO porozmawiamy, bo już dawno o nim nie mówiliśmy. O i jeszcze na koniec opowiemy o młodych Polakach, którzy nie wiedzą, co robić. Winien i ma. Może bardziej nawet o młodych Polakach, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale to jak już dojdziemy do tego tematu, to porozmawiamy. A najpierw, no, zakończyły się wybory, mamy zwycięzców. W zasadzie myślę, że wszyscy wygrali. Nie ma takiej partii, która by po tych wyborach czuła się przegrana. Nie ogłosiła zwycięstwa, tak, prawda? Wszyscy wygrali. No i teraz jest kwestia tych różnych... Nawet nie wiem, jak to nazwać, znaczy, no wiem, bo oni już to sami nazwali, że w zasadzie, jak się okazuje, to większość była metaforą. Mówię o tych wszystkich hasłach pięknych, które słyszeliśmy, takich szczytnych celach do osiągnięcia, to tak zwanym programie, bo trudno to chyba nawet nazwać programem. Dlatego jeden z kongresmenów amerykańskich powiedział, że gdyby na Kapitolu kongresmeni przysięgali nie na Biblię, tylko na wiaderko z cementem, tak jak jest w mafii, to życie polityczne znacznie lepiej by wyglądało, a skoro można składać obietnice bez żadnego nawet notarialnego zabezpieczenia, które jest wymagane do zwykłego wynajmu mieszkania, aby zachować swoje prawa własnościowe, trzeba niezwykle skomplikowanej procedury używać, a tutaj można składać obietnice tak daleko idące, bez żadnych zabezpieczeń i gwarancji, że się je zrealizuje. No i umówmy się, że no, w zasadzie no, pewnie i pan prezydent, i Bartosz Marczuk, no i ja, byśmy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to są takie, no, kampania wyborcza to jest taka w zasadzie trochę kampania reklamowa, prawda? No, ja bym tutaj jednak postawił troszeczkę znak sprzeciwu, dlatego, że po pierwsze, możemy sobie powiedzieć tak, że zobaczymy, co się wydarzy, tak? To znaczy, czy rząd, który powstanie, będzie realizował swoje obietnice, czy nie będzie. No widzimy, że generalnie chce się z tego póki co wycofywać rakiem. Tak. Przynajmniej ustami niektórych przedstawicieli, ale poczekajmy, zobaczmy, rozliczmy, jak będzie to rzeczywiście materialne. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Poprzedni rząd, co by o nim nie mówić, przyzwyczaił nas wszystkich do tego, że jak powiedział, że coś zrobi, to robił. Albo przynajmniej próbował. Albo przynajmniej próbował, bo w wielu rzeczach, no w kilku, czy nawet flagowych rzeczach, no nie do końca się tam rzeczy poudawały. Ale to rzeczywiście była zmiana jakościowa. Po 89 roku. Wszyscy, jak pamiętamy, przyzwyczailiśmy się do tego. No tak, no obiecują. Ale przepraszam, tak obietnica darmowych zup rozdawanych bezrobotnym się sprawdziła, bo jednak minister pracy te zupy rozdawał. Tak, tylko że to były wyjątki od reguły, a teraz mieliśmy nową regułę. Tak. I wyjątkiem było to, że coś się nie udawało. Ja powiedziałem to sarkastycznie, bo tak, jednak tak. Obietnica rozdawania zamiast pracy zupy dla bezrobotnych. Nie, ale ja jednak chciałbym tutaj ten wątek pociągnąć. I rzeczywiście jest tak, że Polacy się przyzwyczaili przez ostatni czas, że jak ktoś powiedział, że tak to zrobi, to tak było zrobione. I teraz, to co dla mnie jest rzeczywiście bardzo istotne, to jest to, żebyśmy znowu nie wrócili do tamtych czasów. To znaczy, bo jednak zostało zbudowane pewne zaufanie obywateli do polityków, do rządu, no pewnie to w badaniach nie wychodzi w żaden sposób, ale jednak gdzieś w tyle głowy mieliśmy... Nawet proszę zwróćcie uwagę, co było z tym chociażby świadczeniem teraz podnoszonym na 800+. Rząd powiedział, że podniesie, przyszedł z ustawą, zrobił ustawę i każdy już tak naprawdę mówi, no od stycznia będą miały 800+. To w ogóle nie ulega to wątpliwości, nie? Tak. Ja powiem uczciwie, że nawet trochę się zdziwiłem, że rząd przed wyborami uchwalił tę ustawę. Myślę sobie, no jak jest kampania... Odważnie. No jak jest kampania, to może lepiej jednak powiedzieć, no taki zawrzeć trochę układ wyborczy z wyborcą, że no jak zagłosujesz na nas, to my oczywiście dowieziemy, czy tam ci dowiozą, nie wiemy. Ale rząd tutaj przyszedł. Więc rzeczywiście jest tak, że warto by było i póki co, no rozumiem, że to są pewne rozmowy, niektórzy nie wytrzymują emocjonalnie, pewne rzeczy mówią od strony opozycji, tak obserwuję te buńczuczne różne zapowiedzi. Zobaczymy, natomiast rzeczywiście życzyłbym sobie tego, żebyśmy nie wrócili do tego, że tak naprawdę my jako obywatele to jesteśmy tak to trochę wystrychani na dudku. No trochę tak. Ja przypomnę taką z PRL-u powiedzenie, taką mądrość ludową, że jak partia mówi, że da, to mówi, a jak mówi, że odbierze, to odbierze. O, i tego się trzymajmy. Tylko uwaga... Teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, jak realizować te obietnice, czyli jak je finansować i z czego. Czyli o budżecie. Ja pamiętam jedno, no tam pewnie z tysięcy przemówień Donalda Tuska, bo on był bardzo aktywny w tej kampanii, jak to było takie słynne przemówienie, w którym powiedział, że te pieniądze znajdą się automatycznie. Będą automatycznie. Generalnie powiedział, że po 100 dniach, to trzeba przyznać, tak, że po 100 dniach będzie w sklepach taniej, będzie nam się żyło, będziemy zarabiać więcej, a pieniądze na to znajdą się automatycznie. No i teraz się okazuje, że jest problem, no bo podobno jest gigantyczna dziura po prostu bezkresna w budżecie, szacowana na 35 miliardów złotych i opozycja już właśnie mówi, że no kochani, ale tak to nie miało być, ale przecież ten budżet został jakby zaprojektowany przed wyborami, czyli znaczy nie jest... był żadną tajemnicą, prawda? Nie, to po pierwsze. Po drugie, jak sobie dobrze przypominam, gdzieś tam w 2015 roku, jak PiS obejmował rządy, to zdaje się, że miał 45 miliardów deficytu i dwa razy mniejsze przychody. I znalazł na 500+. Znaczy tutaj trzeba też rozróżnić poziom pewnego emocjonalnych wpisów i pewnego no trochę jednak kolorowania rzeczywistości przez opozycję, a tego, jakie są fakty. No bo fakty są takie, że po pierwsze, dług publiczny w Polsce na koniec tego roku to jest około 49, czy wyniesie 49 mniej więcej procent do PKB. Uwaga, mniej niż w 2015 roku. Czyli jeżeli porównujemy, znaczy, no bo rozumiem, że w tej logice dzisiaj się poruszamy, czyli co było za tamtego rządu, tak co jest. Było za tego. Przez 8 lat dług publiczny w Polsce zmalał. Czyli został spłacony. Zmniejszony po prostu mimo COVID-u, mimo odważnej polityki społecznej, mimo wojny, dużych wydatków na armię, dług publiczny w Polsce wynosił w 2015 roku do naszego całego PKB 51-52%, obecnie wynosi 49% po tych 8 latach, czyli nie zadłużyliśmy się w stosunku do naszej zamożności, wręcz zredukowaliśmy to zadłużenie. Dwa, jeżeli chodzi teraz o te właśnie tam dziura Morawieckiego, 35 miliardów, ustawa budżetowa na rok 2023 jest powszechnie wszystkim znana. Znaczy, i wiadomo, mówił Piotr Miller przed kilkunastoma minutami, jaka w tym roku ma być, jaka ma być w tym roku, jaki ma być w tym roku deficyt budżetowy, ponad 100 miliardowy. No i nie jest niczym dziwnym, że teraz wynosi on, przepraszam, bo nie wiem, czy to w tym roku ma ponad, co na pewno w przyszłym roku ma być ponad 100 miliardów. Nie jest niczym dziwnym, że wykonanie budżetu jest takie, a nie inne. Natomiast rzeczywiście zgoda, że ze względu na napięcia związane z wojną i olbrzymimi wydatkami, jakie mamy mieć na zbrojenia, też zwiększeniem mocno finansowania ochrony zdrowia, bo idziemy w stronę tych 7% PKB na ochronę zdrowia, budżet na lata, na kolejny rok no, wygląda w sposób dość taki napięty. No i nie ma specjalnie miejsca na jakieś nowe wydatki. Oczywiście nowy rząd, jeżeli taki powstanie, no będzie, jak każdy, ma prawo do tego, żeby przesuwać sobie. I na przykład babciowe zamiast 800+. Tak, natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, tutaj nic nie zostało, że nie wiem, że jest jakaś ziemia wypalona, nie ma pieniędzy, nie ma dochodów budżetowych, nie ma takiej sytuacji. Ale wracając do pytania, z czego to finansować? Oczywiście można sfinansować tylko z pracy i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa. I warto, chciałbym zauważyć, że w tym przekazie publicznym w tych ostatnich miesiącach toczonej tak czy inaczej kampanii, nawet kiedy ona miała formalnie krótszy ustawowy termin, to wszędzie mówiono o odblokowaniu pieniędzy unijnych, a nie mówiono o odblokowaniu polskiej pracy, o odblokowaniu polskiej przedsiębiorczości, bo deszczówka euro z Unii jest niezwykle, można powiedzieć, skąpa wobec tego, co jednak się wytwarza i jeżeli chodzi o wartość dodaną w samym naszym państwie. Stąd o wiele łatwiej być może odblokować pieniądze, dotacje i kredyty, bo trzeba pamiętać, że to jest też kredyt do spłacenia w przyszłości pieniądze z Unii Europejskiej, niż podjąć właśnie taką

A teraz, proszę Państwa, poruszymy temat, który został już wywołany w serwisie Trójki, czyli o takim planowanym ataku opozycji na media publiczne. Który może zacznijmy od tego, czyli na temat tego, tych planów wypowiedział się Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, który, no, moim zdaniem słusznie stwierdził, że wszelkie te scenariusze, które są określone, o tym zaraz chwilę sobie porozmawiamy, no to będą po prostu działaniami bezprawnymi, no bo jest ustawa o radiofonii i telewizji, jest ustawa o Polskiej Agencji Prasowej, jest ustawa o Radzie Mediów Narodowych. No i żeby generalnie zrealizować scenariusze tam, gdzieś tam takie wrzucane, ale też w mediach branżowych do opinii publicznej, jak to opozycja rozprawi się z mediami publicznymi, no to trochę się tak włos jeży na głowie. Dlaczego? No proszę zauważyć, że mamy demokratyczną tradycję, która się nazywa falandyzacją prawa. Okay. I od momentu, kiedy wtedy twórczo, w cudzysłowie, rozwiązywano problemy przez właśnie pana profesora Lecha Falandysza, który właśnie przeszedł do historii, że od jego nazwiska i tego twórczego podejścia do prawa tego typu sytuacje nazywają się już falandyzacją prawa. Mhm. To znaczy, że jednak nie ma takich w Polsce jednoznacznych przepisów, co zresztą jest powodem do wydawania też przecież interpretacji chociażby podatkowych, że prawnicy po jednej i po drugiej stronie będą oczywiście wzajemnie się przerzucać różnymi artykułami, ustawami i tak dalej, ale przy tak mętnym prawie, czy mętnych przepisach bardziej niż prawie, falandyzacja prawa jest możliwa na każdym poziomie, stąd niestety nie mamy takiego systemu prawnego, który by był pod każdym względem jednoznaczny i wykluczał w ogóle dyskusję na taki temat, że możemy coś zrobić. Ale gdzie tu, ja tu nie widzę jakichś mętnych odmętów, że tak powiem. Nie, ale praktyka w czasie tych 30 lat polegała na tym, że te instytucje, które miały kadencyjność, a były niewygodne dla kolejnego rządu, po prostu poddawano restrukturyzacji, dodawano jedno słowo do nazwy i to już była restrukturyzacja. No ale jak pan prezydent sobie wyobraża na przykład restrukturyzację Rady Mediów Narodowych? Tego nie, ale pamiętajmy, że kiedyś był radiokomitet. Można powołać znowu radiokomitet jak za czasów PRL-u i połączyć polskie radio i telewizję. A no taki plan jest oczywiście. Jest już to. Oczywiście, że jest taki plan. I to jest plan oficjalnie opisywany przez, tu powiem wprost, przez wirtualne media. Jest taki projekt. Żeby radiokomitet? Żeby to chyba wróciło stare. No bo jest projekt połączenia radia i telewizji. No czyli właśnie. Tak jak było czyli w PRL-u radiokomitet. Tak, jest taki pomysł. Znaczy ja myślę, że podobnie jak pan prezydent, myślę, że tutaj nowy rząd zrobi wszystko, łącznie rzeczywiście z takim twórczą interpretacją, żeby tę sytuację ze staną zmienić, ale no uwaga, będzie to dość takie, no taki chichot nieco, takiej hipokryzji, no bo ja rozumiem, że cały czas opozycja, która szła do władzy, to mówiła, że praworządność. Że praworządność, konstytucja, pamiętajmy zasady, że demokracja jest dla wszystkich, ale nie dla wrogów demokracji. Przestrzeganie prawa, jasna sprawa. Właśnie nietwórcza interpretacja, natomiast no, prawo zostało uchwalone większością, czyli też no, ci reprezentanci, którzy byli w Sejmie, tak to prawo uchwalili, w związku z tym pacta sunt servanda, tak powinno być, ale spodziewam się rzeczywiście, że będzie nieco... Że będzie po bandzie. Że będzie nieco inaczej, czyli będzie trochę po staremu. No tak, ale ja tak sobie myślę, że w zasadzie to a propos tego, co powiedział Andrzej, że to tym wrogom demokracji to nie, się nie należy. No to tak, ja powiem, że serce mi rosło, jak oglądałem TVN w dniu wyborów i podawano wyniki frekwencyjne i słyszałem w głównym wydaniu faktów, że jesteśmy dojrzałą demokracją, tak jak to demokracje zachodnie na tym poziomie mamy frekwencje i w zasadzie super jest. No to jak dojrzała demokracja, to trzeba jeszcze zrobić kary za niebranie udziału w wyborach, bo też w demokracjach dojrzałych są takie rozwiązania. Ponieważ dawno nie rozmawialiśmy o Krajowym Planie Odbudowy, no to teraz o nim porozmawiamy. I tu znowu, ja przepraszam, że tak się dzisiaj czepiam, ale tu znowu no, chciałbym wrócić do tego, co powiedział Donald Tusk przed wyborami, że dzień po wyborach odblokuje. Znaczy, z tym Krajowym Planem Odbudowy to sytuacja jest rzeczywiście taka, że trochę to... To jest nie tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, pamiętajmy. Mm-hmm. To jest również kwestia naszej suwerenności. Może to będą duże słowa, ale polityka Unii Europejskiej wobec nas, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, jest polityką, szukając eufemizmu, albo nawet może go nie szukając, no jest polityką dociskania nas do muru i po prostu umówmy się, była to polityczna gra na zmianę rządu w Polsce. Mm-hmm. Czasy o tym otwarcie powiedzieć. Donald Tusk rozumiem, że też w tym duchu w tym momencie funkcjonuje. I to jest po prostu najzwyczajniej w świecie oburzające, że tego typu rzeczy się dzieją, bo ja przypomnę, że pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy pochodzą ze wspólnego budżetu, do którego również dokłada się Polska. Mhm. I mówienie, że teraz niewypełnianie jakichś dość enigmatycznych przesłanek, dla których my nie otrzymujemy tych pieniędzy, które nam się po prostu najzwyczajniej w świecie należą, no na takiej zasadzie można wszystko właściwie, tak? Mhm. I to naprawdę bardzo działa źle, jeżeli chodzi o zaufanie w ogóle do instytucji unijnych. Od strony operacyjnej to wygląda tak, że my jako Polski Fundusz Rozwoju te pieniądze wypłacamy, bo przypomnę, że tam chodzi o 2026 rok, że ten Krajowy Plan Odbudowy trzeba zamknąć, jeżeli się tego do 2026 nie zrobi, to po prostu te pieniądze przepadną. Okay. I ja nie wiem, dlaczego opozycja kibicuje Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę zachowuje się jak dzieci, które odmrażają... A to znowu będą zaskoczeni, że już... czy wydane? No, w tej chwili już jesteśmy na poziomie 4,2 miliarda, które poszły do gospodarki. Natomiast oczywiście to nie jest tak, no my jesteśmy takim pewnym bypassem, no tak, bo te pieniądze trzeba po prostu dostać z Unii Europejskiej. Ja oczywiście życzę sukcesu, żeby te pieniądze odblokować, natomiast, tak jak mówię, jeżeli przeskoczymy na ten poziom meta raz jeszcze, to bardzo byłbym ostrożny, żeby myśleć takimi kategoriami, że to Unia Europejska, że to załatwi za nas jakieś pieniądze, spłyną, załatwi za nas nasze własne problemy. Trzeba budować własną niezależność, własną suwerenność. Tutaj, tak jak powiedział Andrzej, własne przedsiębiorstwa, własne technologie, własne korporacje, żeby być od tego strumienia pieniędzy niezależnymi i patrzeć na to, że w tym akurat obszarze, tym KPO, trochę jak w soczewce skrupia się fundamentalna kwestia związana z tym, kim będziemy w tej Unii Europejskiej. Czy będziemy rzeczywiście krajem, który jest suwerenny i prowadzi własną politykę pod każdym względem, również gospodarczym, ale też politykę taką niepodległościową, czy będziemy się przesuwać w stronę takiej federalnej Europy, no gdzie wiadomo jest, że te interesy są bardzo sprzeczne, a jeżeli są interesy bardzo sprzeczne, to raczej co do zasady będą te interesy nam jak w jakiś sposób chciane zostać narzucone, stąd budujmy swoją pozycję po to, żeby nawet jeżeli ta Unia będzie w tą stronę zmierzać, to mieć tam na tyle dużo siły, żeby walczyć o swoje i żeby też Unii już narzucać swoją własną wizję. A pan Donald Tusk, premier, nie wiem jak go nazwać, INSPE, Inpektore, ale on już są takie zdjęcia, jak on już wsiada do samochodu i już jedzie na lotnisko, odlatuje do tej Unii i że on już za chwilę to KPO przywiezie na białym koniu. Ale nawet gdyby się tak stało, to ja chciałbym przypomnieć jednak to, co się stało po roku 2007-2009, kiedy mieliśmy spekulacyjny krach na rynkach finansowych i Unia Europejska, zwłaszcza państwa strefy euro, znalazły się w bardzo poważnych problemach gospodarczych. Europejski Bank Centralny zaczął pompować euro. Zaczął to była tak zwana euro. Polityka luzowania finansowego. To Mario Draghi. I to wtedy poszły biliony euro. I tak, na koniec tego procesu, a to było przecież niedawno, stwierdzono, że mimo wydanych bilionów euro, sytuacja państw Unii Europejskiej się pogorszyła. Wcale się nie poprawiła. Pytanie takie jest na poziomie najprostszej z matematyki ze szkoły podstawowej. Jak w takim razie te setki miliardów w ramach tego całego europejskiego planu odbudowy Europy po COVID-zie mają cokolwiek zmienić, jeżeli wcześniej pomogły biliony euro? Po prostu te pieniądze nie odegrają żadnej większej roli, a przypisywanie im jakiejś cudownej roli jak manny z nieba na pustyni jest tworzeniem niebezpiecznej iluzji, bo to tylko właśnie nasza gospodarka. Ja bym się nie zgodził, że to niczego nie zmieni. Na pewno wpłynie na polską gospodarkę, bo ja pamiętam taką historię... Ale w jakim stopniu? No chwileczkę. Chwileczkę, panie prezydencie. Pamiętam taką historię, to był chyba rok 2000, mógł być 11, jeśli dobrze pamiętam, albo 12. 11, 12, jakoś tak. I siedziałem sobie, moje kilkuletnia córeczka tam gdzieś po dywanie baraszkowała. Ja akurat były ferie chyba. I tak sobie siedzieliśmy, ja miałem włączony jakiś kanał informacyjny i zobaczyłem właśnie taką informację, że oto Donald Tusk jest w Brukseli, wtedy był premierem, jest w Brukseli i już załatwił pieniądze, po prostu wagony euro jadą do nas na autostradę. Furmanki euro będą, bo byliśmy w trakcie jakby wielkiej inwestycji drogowej. Ja wtedy sobie tak przypomniałem, że zaraz, chwileczkę. Miałem takie materiały od koleżanki dziennikarki, ja wtedy pracowałem w Forbesie, ona w Newsweeku i przypomniałem sobie, że ona mi coś dała na temat tych autostrad. No i tak wybuchła afera autostradowa, bo to okazało się, że ona mi tam przekazała stenogramy z nagrań ABW, które nagrywało wówczas tych szefów spółek, które realizowały. No wtedy to, jak ostrożnie policzyliśmy, to jakieś 2-3 miliardy euro zostało, znaczy wyparowało z tych naszych autostrad. Okazało się, że jest po prostu trochę taki cieńszy asfalt niż powinien być i te autostrady zamieniły się później w drogi ekspresowe, później te drogi ekspresowe miały ograniczenia do 70... No tak, różne tam podsypka była, różne były historie. Tak, tak, tak. Także to nie jest tak, że te pieniądze nie wpłyną na polską gospodarkę i niczego nie zmienią. Na pewno na los wybrańców narodu, tak. Znaczy, ja tutaj myślę, że troszeczkę byłbym ostrożniejszy, bo jednak rzeczywiście te pieniądze, które wpływają, one, zwłaszcza w KPO, mają jednak ten element mocno inwestycyjny, to znaczy, że... No ale te autostrady to były wielkie inwestycje. Są dofinansowywane inwestycje. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie demonizujmy, czy też odwrotnie, nie mówimy, że tylko i wyłącznie polska gospodarka rozwija się, czy będzie się rozwijać dzięki pieniądzom unijnym. No nie, oczywiście. To nie jest prawda. Natomiast warto, to może być wisienka na warto, torcie, żeby ten stymulator był, ale jeszcze raz wracając do, nie chcę powiedzieć, że te pieniądze nam się po prostu należą, ale wracając do sedna, najzwyczajniej w świecie tak jest i jak nawet Donald Tusk rzeczywiście te pieniądze w cudzysłowie załatwi, to pamiętajmy o tym, że tego cena może być taka, że będziemy trochę jednak naszą tożsamość i naszą niezależność. Ale Węgry otrzymały 13 ostatnio miliardów tylko dlatego, że i zwolnione zostały pieniądze dla rządu Węgier, tylko dlatego, że rząd Węgier łaskawie zgodził się na zagłosowanie za pomocą dla Ukrainy. Tak, ja tylko chciałem dodać, że od siebie, że jak wtedy załatwił te miliardy na autostrady, to prawdziwymi beneficjentami tych pieniędzy były firmy francuskie, włoskie, greckie i niemieckie, które te autostrady co nam do zasady 0,6 z każdego euro, 0,6 wraca do Unii tak Europejskiej. Jest. Just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Cigarette. obiecaliśmy Państwu, że będzie o młodych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, no to będzie. No więc młodzi Polacy chcą dużo zarabiać i się nie nudzić, jest tylko jeden problem. No nie wiedzą, co chcą robić, szczególnie panowie. Polakom coraz trudniej jest znaleźć ofertę pracy, która odpowiadałaby ich oczekiwaniom. Wynika z badań jednej z firm oferujących pośrednictwo pracy. Ponad 80% jego uczestników wskazuje, że najważniejsze jest dla nich wynagrodzenie. Jednocześnie aż 40% nie umie określić, jakiej pracy właściwie szuka. Ha, o jakiej karierze młodzi ludzie marzą? Sprawdziła Monika Suszek. Decyzję trudno podjąć przy błahych sprawach. Zacinam się na przykład, jak stoję w restauracji i muszę dokonać jakiegoś wyboru, co zjeść na obiad, albo właśnie jak serial chcę wybrać, albo jakiś film. Jak i tych poważnych. To już drugi mój kierunek studiów. Rok temu próbowałem studiować fizykę na uniwersytecie, no ale to nie była moja rzecz po prostu. Nie chcę już być naukowcem. Spora część osób, którą pytałem, czemu studiują w ogóle i czemu ten kierunek i co chcą dalej robić, czy wiedzą, że chcą to robić. Nie wiem, nie. Ja po prostu nie miałem pomysłu na siebie, więc kontynuuję edukację. Samo pójście na studia trochę się wlicza w to, że nie wie, co się chce robić. Wątpliwości nie brakuje również przed podjęciem zatrudnienia. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez jedną z platform z ofertami pracy. Alicja Marchewka, współautorka ankiety, podkreśla, że im młodsza grupa wiekowa, tym większy problem zdefiniowania oczekiwań zawodowych. Szczególnie u młodych mężczyzn. Prawie co drugi Polak ma problem z określeniem, czego tak naprawdę poszukuje, a co trzeci z określeniem swoich umiejętności oraz mocnych stron, a następnie z odniesieniem tego do ofert pracy. I skutkuje to tym, że aż 67% Polaków ma problem ze znalezieniem pracy, która jest zgodna z ich oczekiwaniami. Problem ten średnio znacznie częściej dotyka mężczyzn, bo między 10 a 14% więcej z nich sygnalizuje problem z określeniem własnych umiejętności, z poszukiwaniem pracy. Młodzi ludzie chcieliby dobrze zarabiać, ale z drugiej strony nie do końca wiedzą, gdzie mogliby pracować. Dlaczego tak się dzieje? Skąd te wątpliwości? Generalnie wynika to stąd, że młodzi ludzie z jednej strony są młodzi, z drugiej strony mają tą wielość wyboru, z trzeciej strony jest na nich położona ogromna presja, a jednocześnie nie mają już tej wiary w stałość świata. Psycholog biznesu Beata Rajba. Troszkę inaczej podchodzą do tak zwanej kariery niż ich rodzice czy dziadkowie. To było proste. Najpierw się wybierało kierunek studiów, który dawał konkretny zawód. Później się w tym konkretnym zawodzie pracowało i tak aż do emerytury. Natomiast według szacunków amerykańskich badaczy średni przedstawiciel pokolenia Z zmieni zawód 11 razy w ciągu życia. Nie pracę, zawód. To co dla Was byłoby priorytetem, jeżeli szukalibyście pracy? Numer jeden to na pewno będą zarobki, a numer dwa moim zdaniem to wygoda. A te zarobki to w jakich widełkach? Próbujemy raczej to przemilczeć i liczyć, że to będzie jak najwięcej. Ale jak najwięcej to ile? 10, 20 tysięcy? No tygodniowa, no to spoko. Na początku będą niższe zarobki, potem z doświadczeniem będą wyższe. Dlatego też jest ważna praca, gdzie można się rozwijać, żeby ta pensja rosła. Nie stać na jednej pozycji przez 40 lat, jak matki po rozwodzie w korporacji. Jesteśmy kompletnie gotowi na pracę w korporacji, jakby nikt się nie łudzi. Pewnie będziemy korposzczurkami w Warszawie na Mordorze i pewnie będziemy się cieszyć z takiego życia. Jeszcze się mówimy sobie, że jest super. No i tak powiem, że najbardziej mnie zafascynowali ci, którzy stawiają na edukację, bo to wcale nie jest jakiś nowy patent. Ja pamiętam, mieszkałem na Jelonkach w warszawskich, kto wie, to szanuje. I tam był taki gościu, chyba rekordzista, który już chyba z 18 lat studiował. Nie? Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego facet skończył studia po 25 latach, po drodze zaliczając więzienie, ale skończył. Tak? Brawo, brawo. No i to jest właśnie życie. No właśnie, żebyśmy nie wyszli tak na starych kierników, którzy narzekają na młode pokolenie. Tak. Bardzo się trzeba cieszyć z tego, że młodzi ludzie mają większy wybór niż my mieliśmy. Bardzo się trzeba z tego cieszyć, że wybrzydzają, mogą wybierać, wybrzydzają, skoro mają na, wybrzydzają na rynku pracy, bo my takiego komfortu nie mieliśmy. 11 razy zmienią zawód. I pracowaliśmy często pod tak takim morzem przymusem. Tak trzeba żyć, proszę. Natomiast oczywiście jest tak, że życie później weryfikuje te wyobrażenia, oczekiwania. Czasami w bardzo bolesny sposób. Bolesny, bądź mniej sposób, natomiast generalnie to jest po prostu prawo młodości. Ale jak popatrzymy na taki program Matura, to bzdura, to ludzie, znaczy młode pokolenie ma problem z wyborem, gdzie pojedzie w świat, bo nawet nie wie, gdzie są państwa znajdujące się w Unii Europejskiej, pomijając już odleglejsze destynacje. Stąd może zacznijmy od podstawowej lekcji geografii. Geografii, dobrze, dobrze. Ale to może już za tydzień, proszę państwa. Maciej Załęcki, Monika Suszek, Bartosz Marczuk, bardzo dziękuję. Andrzej Sadowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Wojciech Surmacz, do usłyszenia za tydzień.